آرامش خوراک یعنی خوراک یو خوراس مدونه نخو میسونس خوراس خیر خوراکا خوراس خو یعنی آرامش خو لحرام بین هیچ دشمنی هزاری که نفس شبی نیه چونه لشینی عملی دلت به سقامه بین لشینی عملی یعنی امارس بسرتا چونه هیچ دشمنی وقتی دشمنی عادی و معمولی نگرویس ظالم ظلمی کتلی اکا سقام و آرام دی اچنی و ما بتوانی انتخابی دی بسینی هرچی دشمن عالم جمعو بیو نتوانی بقی نفسی دشمنی تلکت حساب که ای بو بو ام حساسی تحتا آرام کلی و ری بو بقولی بقی اصل هرچی بدبخت یه لی انسانه لبرا لدرون خویق شوابی لینو هست لینو گرفتانه من او بشت سفارش مخید گا بمکه خمان بردیم تا حد او دستوره که قرآن درمی بطلو هم بسکن چلولاوه عدیف درم کار شوله بیست بیم چلولاوه عدیف درم کار حیعت بیست بیم بلا رازه منو دا عارضه چیم اما دوباره هر مقداری زیاده تا مقدار کرده نحوه تفسیر و بیان مکفر مهمه يك جملة إنسان واحد يجيدي من نقل أكام مفهومي أجيني كسي في النقل أكام مفهومي نلغوي خيانته وكان بخيانته لو نية نا أربا صداقته هو سسو نحو تفسير كان القياس أجاري بيشنية كا عم اختلاف مزارة بيلا تفسير لا تشتك طبيعي ما خوا خلاتي كده خيري جدو إنسان شون كل ما نوشك تشك زمشو كفابي ولكن او نه عزتم اگه ظاهری ساده است مطالب او نه مویل این مسلم بدن باور کن بعض وقتی فشار ما ورد بخون مطلب حتیش ده سطر بلوی جمله او بگر توجه او بون لبر خاطر فشورده بون که بگه این مطلب بیجم مطلب فرم هست بیجم وام وطلب که احتیاجی هست دا بیجم امیجم و تسعدی وتم حتى أوانا وفرفر بلغي من الكتاب سنة حالينا ونبناما فتنيا كان بيجا وعيشين لبك بسوانينا برخود السطح يانو إحساساتي ناكا ندد أمناما أمناما للدى مشتوم للشيوي الشعر كان شيري حياة وديان وزندقي كأزانم أواخي إيتر وبتوانم فرصت ماذا تا آخر الأمر آخرین بهره کشی لیب کم با امی خواهی متعال با دین و بندگان خوامین جمله بنده کشتی با عزیز علم قدرت خوامین بکر بردگر لبروا کار یک تیوا لیک نامی شش سطحی یعنی سمه نامه که اول سادی سادی یعنی بزر چیار من آوا ام نامه من نوسیه ساده و بسیف نموسیه که حیاتی هستار کنشم بررسی کن وانه ما فریش بلان به کتاب و سنت دخیل نه لکلیان لخویان و دسپنه تفسیر کردن و معنا کردن به تقوائیه دا بینشی به یک رو تبادل نظر کن چون لب جمله مشکلی کن دو نمینی گینه توافق چون که مطمئنه الان با سواتین لب کتاب و سنت ده نفر بن گوانزه نفر بن هشیر نوتانه بیانی که ان باز جمله دید مشکلی او تفسیری دارد سیگا و سیگا اما خیر اشکالیه اما اگر و ها بیشتر به تمایل اختلاف او اختصار به شرط اختلاف و معنای اول ل محدودی تفاوت قراءه نظرات ها رحمت بو به تفرق لعنت لبروت جبیان و نکن هر وقت پشت شعر کن رسمیه بدو خرم تکیم درس که جلسه بیان به معلم بیکو برسیکن و امنا ملوا کن صیف ریشه بله نامه های شعرک همیش هستی مفهمی دو بیتا کار یک نامه است ولی هیچ تا امسانی میشه که بیشه خواهش یعنی اکم به یک و جمع و بین اوان وافره بله لعلوم اسلام کتاب و سنت باش باش مثلا یک کلمه موتو من فقط یک کلمه منظورم یک اصل مهم لأصول فقه بیتا تو اول نزانی تا آوا دقت نکی متوجه نبی خاصی حالی نه یکی بره تبعد النظر كان وقت هات نصر رأيه جاء وقت البوى رحمتك أو بوى خير وبركتك من خواهش من الأول وليتان كر أجر أول كان أنجام جاي جاء مشكلة شتاني جوزي بوى لا باري مشكلة وشان نقطي هاتي أحد نامي أول ومختاري كشن نامي دوما كم من بلايك وليتن ورد بمعودان ورد كان لايك وقوم مثلا نسبيرا يكي لجوا وكاني أوسا او وا بو بو تو خریب بو میش کات بو تو لمن جبت یک درسکا اگر راضی نیم بو من تاغوت حد اقل جبت یک می درسکا تشکیلات سدگی و می درسکا درسکت می بو ساده بیتن پیتن بیجن تشکیلات حس دیل در من حکومتا ماهیت خصوصیات خصلت یعنی درس خصلت یک در من حکومتا ظاهری یکی بیم تمام آثار و طبیعت که حکومت ایجادی که با افراد خود او ایجادی اکا به لحاظ نوع خاصلت و ابعاد متفاوت لنظر ما هست لو اوائل انقلاب و هیجان زمان آرزو و اعمالی که ایجاد کدو با جوانی من چنی گرفتاری بود اویود اما اشه جزو شناخت بودی اویود اشی ایدولوژی من تدوین بکریه او میده اشی تشکیلاتی و همان به اخوایا چل کن زدی چی میه سراحتا میجیم برو گشتن اشتباه کن چون که جو آیا کرده و کدوم جو زدگی زودر بحثه کن که علم زدگی و جو او ناسی ناد اسم انحرافی زد کرده که رایج بوزوان کردی کدی کن او جو رسو گلا گرفتاری بون جو زدگی او وقتی گلا سطحیانه درکم ناکن ولی امرا واقعا سفیانه نبود تماشا ما که جواب که واسه ذات نیه بجن فرق برا کن اشتباه کن وقت ذات نو بیار وکن بجن احطن دورو بر ما بشک سوزی خاصر اگوسی زیادر کاسه بلیس نو ولی خاص بزو وقت ثانیم والا کاسه که عبارت لین فرادو لشکن و لنظرم زندان و همجور مسائله زو چون خیانیم من جدن او وقتی چه ذات نو صراحة بجموان كل اشتباه كان من خير تنبس بجنا ورفاقة من او خير كوان جنو لإخواتك خير الإخوة وخير بسيمان بي او جور خير تنبس بجنا ذات منو بجم حقيقة وقت فري لعزيز الدوانة تزويش ناخد مسلم ايدو ان بجمان بتاين كل لازم تشكلات منو ذات منو بجم دای چکا چکا مدت ها گذر یا افشار و هیجان که موجود چکا چکا دست ما که دست توضیح در لبرای منو من بود سازیه من گرک میه درست کم گرک میه خوان بونا بود گرک میه خوانه کرده دوه نیش ایو بونا بود نقدر اشارتش نو نمکنه هست پناه و خواهی خوانه گی او جی اگه تا اوینه وقت قدرت پرستی رواجی که اکت ألم تر إلى الذين قتلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نا قلك ما خم آواكم لك العزيز يلما خلق خما بكثم باريان برو حرب سليو بالتغطية جهنم نا رازيهم دواي ومن أمرهم هيج كامل إيوابوني بوتي بوجوره پس اول وامن که ما بیش کنیم ایشون اختلو آموز کنیم آموز کنیم و سه او جوره خودت مداری و پیابو لناو تانا که خصلت تشکیلات سازی و حزب بازی ایجادی اکا او بوده بوچی بو ترسو محس او کسوا بو رهبر تشکیلات اکا وقتی من هم توانایم بی کنترل بکم نیلم بیت بود من مردم بیت بود هر دستوری با مرکزیت دستوری فرموه اطاعت یعنی چه اما سه اسلام بگن و تو ما در مسئله تأمین و زیده حلت در کجا زودریش برای ها برای ها متوه و تو بگشان مشکول ازمت بی اگر قصه من بغلط زنی فطایی که بید فطایی بید که بیشه تو زنی داره یعنی چه مرکزیت یا بعضی کلمات سلزله نم ناو نما اولی مطلبی اوسا بی اجازه خم گرفت کنه تیم حالدم کن برو جهنم ام القبض لزله چس و من بکاری وانم صفاتر که و بولو خلی کن بتیکم گی دور سکن خم رازی نیم بمه میکن اولین بحثی واسه که بخن نلو با بی که که بو خم رازی نیم مصافم اجازه نگرد وای نیش یکی کفه در شرایطی که لارو بو هر لرگه و انا بخواری متعال لوقتی که ملائکه خریفم جن جایی که بیرو بس دوران فرسطی لنو هم قفصا تواهو یافتی بون و جوها هم و انبارا هم جن خوش نیمه هر بلا فاصل لو لحظه وق آل فرعون اغرقو فا ادخلو نارا جن خوش نیمه ابن هیچ بنا خواهی کوالی بکم لتک لدواي من أمري بلا فصلة وارد به بخزي وعارو نمنا أبدا أما كارو ممكن تناشم بيت أو نتيجة يا بوخم يا بو بنخواهي كتر أقل تشكيلات به اتمنان فان به حتى لحياة خوش ما به أو نفس الدفنية فوزح مبوتانا خطر كان واخم بشاري بو مثال مبوتان هاول دو شونك كاري بو صميم تبلا برنامه من لخط من دورو کفتینو او زرر گورالی او کنونی دونگرانو و همو گشت انواع زرر من که بیا گشت من نخوشی بدون شکو تردیم ولی بجلوه مختلفه او که خط نردیم نخوشی که هم اگر هر او بقایا و آثاره و ماو لخط او ایامه لو برنامه ضروریه ادامه بده یعنی بهتر نید و خوش بلوانه بو کنترول ناو هر بود درسته او خریدون گرده کم نه اینکه خوانه کرده بشیم هیچ کم تن بو هیچ صلاحیت تن شکر بو خواه لخواه بزیابی یک به یک تن لمن باشترم لابتا میشه تعریف نیه بو ایو لمن باشتر برین واسه بیشی مثلا یک لسفر زیادره هیچ نبو ولی چکم تغایت الجودی وزو الموجود تواوت اووامن هسم ام اده رفیقه نکه هرو نخاسم لما نخاسر نکه نو نیه وشتی لحاج تیبو خرای نولا او تختگی و ورزیدگی و اولیا قطعن نیه که اگر بوی اجریه هر او مثالی المر راس مراجع بکن بدلتان برشیه عبدالله هجار فقیر بوجوره فرمان رواتن بی امیرتن بی حاکمتن بی بدلیش بیت خوش بی ممکنه بروالت لبر خاطر و اصرار اکنکی جدل اکنکی لبر رجتی که و کرگه اسلاما حکم خوش بی مقالب بی ولی او هیچ نیه وقتی تزکیه شده لمسلمان یا باشی عمالت مبتنی لسر ایمانت بی ایمانش زنی بین ذهن و قلبه با ذهن تنیانیه ایمان اصلا وقتی اویت ایمان وارد قلبه یعنی قلبت قبولی بکا متیع عبدالله دینا او وقت سا ایتر بوی بس مؤمنه باش و قطو حسابی او گشت مثالی نبوها او دسو بو واسط یعنی بسریا در جوی این جمله ای که لمشکلاتان نشانه واسه که توجه تن نکرده با ناموه لیا که اشاره چون کرد لأسنای بحث کن مگر من حاکم اعلم تعیم کن با شورا بنای کارم نستر او بو یا با اصلاح عام اسلامی که گره کن بو اصلاح انتخاب کن یا با لفظ خاص که گره کن بو اولی الامر که اوانن حقانیت یعنی احیدت یعنی با شورا انتخاب کن نوالا بو توجه در نکن نولا گرفتم بو اگر بدوزمو اده فقط بتوانی چکی دیداری که نخده نم دیدیت نوی او اشتباه اعلمیت نوی ولی نخده مدیدیتا نوی ننمونو امسلیش بلن مدیدیتا امسل بل آلو مطلبا وافم هزم نا امسل یعنی اصلاح نا امسل یعنی اعلم نا امسلح بشم ادواری لمدیدیت درست ناکریه سیغه تفضیل مگر با اشد اجتو اشد دو مدیلیا نا هیچ کام لوانی نیا امسل بو او مطلبه و اخوام هستم هرچند شکم لایه قوانین به تقلید و تبعیت لسل مشقوه که اشی بیگرم بو او امسل مگرم خاص ورطان ندریده پوچی اعترازه کن پوچی تیت زهن تانا چون ام ادن لناو مجموعه که مدیریت قوی تر علم بانتر صلاحت بانتر تقوا بانتر اگر توجه تن باش بکر دای با نامقا امش کلشتن احل اما اشتر با توابا اعتراض صد بی اگر فرماشی کس یک لحظه با اجازت آیت فرماشی کن بقام آم زنی فرماشی کس ما دبین توابون ام اعتراض جدوائی و مشکلی بوتن کشاتو راجع به مکر روح یمینیه حالی تن نوی مکنکی چیز او تن نوی بود البته او هیچ اشکالی کنی حالی تن نوی چون که توضیح حکم نداره هر اونه تلیفونی و تمه سعدی لو دا لملاقات شما تو دیوزم سعدی خودتو از زهری نچون روح یمینیه ولی ممکنه خاص حالی نوی که تو دیو که خون تو جیگه کن بودا انشاءالله ولی ایسا او تعارضه و طرفی مکر او سکر سعدکی او سعد او من گرک مورد بی او سوانی گران بونگی خریک درست بی اگر نه شاید منال ترین تن نزنیم بیجه مثلا جمال دیانه رسا دیانه کم تن منال ترین منال ترین تن شاید اعتماد اویه که بکم کارویلی بقیمت حیات خویشیان بی کم بسپیرم خیانی دیانه کم ولی خویشتان نزنن وقتی تشکیلات زدگی پیابو نظم تشکیلاتی پیابو و نخوش و نواقب نخوش کرد تجربه من برای خمو لودا لبری ایوچو او معنی او نیه سلب صلاحیت لگشته مثال ساده که که مگر من تجربه نکرده هر خم نبوم که که حسن مدت ها حد مشرف و او من تجربه که بیزه بیزی کن من نگرانی والله ازانم لو ایاما که که حسن که که حد مشرف و نه فکر استثمار مطرح بو بوی مطلقه بلکه بیلنیانی قضاوته که لباره بهر کشیبکا نخوانه کرده اواتف و امانه و داری کرده چون که بهر باری کرده فلا تتبعو الهوا ان تعدلو لو دعا افرمه این یکن غنیان او فقیران فالله اولا بهما هد کباره که بیانگا هد که هر آواز بو پولی اکی طرفداری لزور داره اکی طرفداری لدولمان اکی هر آواز طرفداری لفقیره که ایجی او مظلومه حق بتاله که تو چون که فقیره هر هواست او هوای نفسه او هوای قلبه هر چی لای داله مکیاس عقل عقلی تبقه مزانی لایه تبانه که لیه که لشعر گلا دوباره بحثه نفسو عقل دلوانه انشاءالله متوجه همه لای دا هواست شاهدی چه قرآن خواهی متعال بحثت داود افرمه على نبینا و علیه و علیه الصلاة والسلام زریفترین حالت عاطفی بو حضرت داود که او جورا قضاوتی کرد وقتی دو نفره که به صورت دو برا آیا واقعا دو ملائک بونیا هر دو نفر مأمور الهی لانسان من بون ولی اهل وحی بون چون که لزمان پیغمبری لکا که رسالت عامنانوی علیه السلام ممکنه به یک زمان واحده چند نفر نبی هاتویدن وک نبیه فی حضرت موسا حتی او رسالت چی بو او وجه خور رسالت آمیش بو کشتی احتمالی هست هر نه ملائکه نوی دو نفر لانبیا بویا تری مأموریت خاصیان تی دیاوی ولی حضرت داود وی به هر صورت معلومه که با آگاهی خاص الهی و با مأموریت خاص الهی و حاضری و بیانه کن که یکی کن فوق العاده انسان دوی بو اسوکی ازانی واقعا حضرت داود لبر خاطر او که دسی بلیسی تو قضاوت ناحقی با عزم الله فورا حقی دا با مظلومتا نا لبر زریفترین خصلتی لقلب انسان که عاطف است عاطفه کفتکر بو برا فقیر که فورا دولمانه که محکوم کرد اتابی بو حدو لو دا استخباری کدو حال و غانه لو دا اتابا که افرمیشه افرمی ولاد بالحق يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بزان الهوى يعني لا دان لا أو خت خت عقل إلهية شب بار خين طالك بك نفسه شب بار خين شي بك قلبه هل كامي بيها الهوى هل ما كده من أو إثنان ما حسك دورانك حسن حكم شر وهيش كم لهوا كان كاريانك نا برو بار هواي نفسه نا برو بار هواي قلب بس كاريان من قريك مية إوا لقشت يكا محفوظ متوجه بون كنايج من الزواي مطلق متوجه بون لبرنامكا ولي تشتي شبيه بوا ممكنة يسي جوا مية تتسهن مع محفوظ بوي أقل بزانم يك نقطة تريش يجم قريك النوالي تستريخم بخواي متعال بزانم خريك بوت هنتيا دور سوي قدرت پرستان درس پیاد درس سوی پنج شش نفر تر بنی تجیر پای باش که چکی سوی منی بر تر بی اعلام کم بتاو که دواری یک نفر مربوط به منیه هر کس نسبت خوی عالم این دروگه جا هر کس صادق آخت بره لسقات تبلیغ دی صادق نو سس دام ادام صادق بو من هیچ کسی قیمی نسفر دیگه او النازه به درک نفامانو من علامه خون حالی بوه ریوی خواهد شونه خون نخونه دستی بگیر بی انتصاب با من فرمون که مؤمنه که صادقه بره گردن احمر و دور سوزی احمر امری بره صادقه با دین خواهی که با هدایت بندگان خواهی که بی انتصاب با من بگیر پس اگر انتصاب با منی با اصا پنج شش نفر لکسگلی ده نفر پنجه نفر لکسگلی بكاتا فنجي لا فنجي محسوس فنجي قابل الدرك والتصور معقول بشكا في برسو بيه اگر بزانم تواونا بي اما متوجه نقطة بون فري اشتباي كده او كسواي تصور كده ك من تشتغلي حال بي اما معنى غيبا نا غيبنيا درك الانسان بالنسبة للمسائل متفاوتة من لدوكانه كاك حمادة بنيشم شو نفر مشتري بي خصوصيات روحيات كان بي حالي ناوي شونك خبرني بي فيش تشتكي لي كنو كاك حمومي كنا فورا حالي بي او غير ثانية ولي كاك من لما سائلة و لي بلغم لما سائلة فرزو حالي ناوي روحيات خال فرزو تدلها كان لأيوة بيشتان نخوشي بجدية نخوش بكيشي خوشتن شاید متوجه نون او سپینجه درسته کن برزو بون بزانم اما توابی خو خاص اگر نبخوای متعال اعلام عامی ککم انواع صورتون محال دلا من رازینیم بنا خواهی بنیر مجهنه نه کم اما سولیت نادر ما بعده اگر حاصل تبلیغ کم او بی بکی درست بی که دیگران نرشه با برزو بی بنا خواهی کم نادر بو جهنه نه کم المسؤولين إعلامكم آي مردم نمكتب قرآن يحس نهيج كسي إنسابي يحس لأخذ حركة سؤمنتو قيوم أمين شا سورتي كلوش تولواتي دا زهن ما ناوي بطبوي تمام شد